แล้วพวกนี้ไม่มีหลับครับให้ยากให้พูดยังก็ตามก็เนื้อหาพวกนั้นออกมาล่อแล้วก็ตาโปร่งตลอดเวลาแล้วเขาบอกว่าเขาฟังบางเรื่องเนี่ยเขาฟังแล้วเขาตื่นเต้นเป็นอาทิตย์เลยอย่างเรื่องหนึ่งเคยนำเอาเรื่องตัณหาเนี่ยมาวิเคราะห์ตามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันเป็นเรื่องปัญหาในทางวิชาการอยู่ผมก็มาวิเคราะห์พูดหลายสัปดาห์โอ้โหเขาฟังแล้วเขาก็ตื่นเต้นเป็นอาทิตย์เลย เกิดรู้สึกว่าตื่นเต้นในธรรมเป็นอาทิตย์เขาก็ว่างั้นนะนี่เป็นคำพูดของคนหนึ่งแล้วพวกนี้เขาก็เกิด ปีติอย่างที่เป็นกุศลที่เห็นชัดที่เกิดเกี่ยวกับการฟังธรรมนี่ถ้าเกี่ยวกับการให้ทานเนี่ยเราเกิดกันบ่อยโดยเฉพาะยิ่งเราให้ทานที่เรารู้สึกเออให้แล้วเนี่ยมันเกิดผลเกิดการได้เกิดอะไรต่างๆอย่างที่เราสงสารเราคาดหวังไว้เราก็ดีใจ ที่10 ปี 20 ปีก็ยังนึกถึงทีไรก็ยังปีติอยู่จนถึงเดี๋ยวนั้นหรือคนที่ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมที่ตัวไม่เคยบรรลุมาก่อนพวกนี้ไม่ลืมครับนึกถึงทีไรปีติทุกทีอย่างที่เคยบอกว่าบางที่ที่ไม่เคยลืมของพระอรหันต์ที่หนึ่งก็คือที่ที่ท่านได้ฟังธรรมเป็นครั้งแรกและได้บรรลุธรรมตรงนั้นไม่เคยลืมครับรวมกับที่อื่นอีก2 แห่งอันนี้ เป็นปีติที่เรียกว่าจับติดสันดานเลยนึกถึงทีไรก็มีพลังที่จะทำให้เกิดปีติขึ้นเหมือนนั้นนี่ถ้าเป็นปีติในบาปนะครับปีติในบาปนะปีตินั้นไม่เกิดกับโทสะมีใครบ้างโกรธไอ้ตัวลอยมันลอยได้แต่มันไม่ได้ลอยแบบปีตินะมันลอยอย่างอื่นลอยด้วยอำนาจอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นปีติแล้วมันจะเกิดอาการขนพองสยองกล้าวใจรู้สึกว่ามันเบามันลอย มันกระเพื่อมไหวด้วยอาการประหลาดนึกได้ไหมครับว่าเราเคยปีติที่เป็นบาปตรงไหนในข้อนี้นะถ้าเราเรียนธรรมะหน่อยแล้วก็พอนึกได้แต่คนไม่เรียนธรรมะจะนึกไม่ออกเช่นเวลาที่เราได้สิ่งที่เราสมหวังตั้งใจเราก็จะเกิดปีตินะโดยมากก็คนที่เรียนจนกระทั่งสำเร็จ หรือพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนจนทั้งลูกเรียนจนสำเร็จแล้วก็ได้เดินทางกลับมาก็จะเกิดปีติลูกก็ปีติพ่อแม่ก็ปีติอย่างนี้หรือเมื่อได้รับการยอมรับการประกาศเกียรติคุณในที่สาธารณะก็จะรู้สึกว่าเกิดปีติตัวเบาสบายใจเป็นปีติที่ยกตัวอย่างนี้ค่อนข้างจะเป็นอกุศลเราไม่ควรจะพูดกับชาวโลกครับรู้เรื่องนะเพราะมันเป็นกุศลละเอียดหน่อย แต่ทางพระบอกว่าความรู้สึกอย่างนี้เป็นอกุศลอย่างค่อนข้างจะเป็นไปโดยธรรมหน่อยแต่ถ้ายกตัวอย่างอย่างหยาบเลยก็คือคนที่มีจิตใจบาปหยาบช้าเช่นใครคนหนึ่งไม่ชอบใจใครคนหนึ่งอยู่เป็นคู่แข่งในทางผลประโยชน์แล้วก็เกิดล้มหายตายจากไปจะด้วยความพยายามของตัวเองก็ดีหรือโดยบังเอิญก็ดีตัวก็รู้ข่าวแล้วก็เกิดปีติ ที่ว่าเขาตายตัวหมดคู่แข่งไปแล้วอะไรอย่างนี้นะหรือไอ้คนที่ไปโกงไปปล้นไปจี้เข้ามาได้สําเร็จสมมโนรถปณิธานปรารถนาก็เกิดปีติอย่างเป็นบาปหยาบๆขึ้นนะข้อนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนั้นไอ้ปีติเนี่ยทางพระไม่ตีราคาว่าดีเพราะแค่ตัวปีติแต่จะตีราคาว่าดีน่าปรารถนามีคุณเป็นมิตรของเราอยู่ที่มันเป็นปีติในอะไร แต่เป็นปีติในบุญนะครับปีติแล้วไม่กลับเข้ามาฉกกัดเจ้าของร่างแต่ถ้าหากว่าเป็นปีติในบาปเนี่ยครับลองมันเกิดกลับตาลปัดขึ้นมาแล้วก็คุณเนอะชอกช้ำระคำใจบอกใครเจอนะนะแต่ที่เราเห็นบ่อยๆบางทีมันนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอุตส่าห์ผลฟองสยองกล้าวไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วมันเกิดไม่เป็นอย่างนั้นตัวอาจจะมีผลทําให้ตัวต้องตัดสินใจทําอะไรที่ไม่น่าจะทําลงไปได้เอาละครับเราก็ขยับเข้ามาดู รายละเอียดลงไปเลยครับว่าอัญญสมนาเจตสิกท่านแบ่งไว้เป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสัพพจิตตสาธารณเจตสิกสัพพจิตตจริงมีต่อ2 ตัวแปลว่าเจตสิกที่เกิดทั่วไปกับจิตทั้งหมดมีเป็นคำเน้นชัดลงไปเลยครับว่าคำว่าสมานของพวกนี้เนี่ยแปลว่าสมานแบบทั่วถึงหมดเลยไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่ากัน ไม่น้อยไม่มากกว่ากันเลยเท่ากันหมดเสมอกันหมดคำว่าสัพพะจริงๆก็มีพอพานสองตัวกันแปลว่าทั้งหมดจิตตะก็คือจิต 89 หรือ 121 สาธารณะแปลว่าทั่วไปก็รวมความว่าเจตสิกที่เกิด ร่วมทั่วไปแก่จิตทั้งหมดไม่มียกเว้นเลยใน 7 ดวงเนี่ยครับเรายังจะไม่เจาะว่า 7 ดวงคืออะไรอย่าทําความเข้าใจเพียงความหมายของกลุ่มเป็นสําคัญเช่นผัสสะดวงแรกเลยนะของกลุ่มนี้ผัสสะคือการรับกระทบนี่จะเห็นว่าในทางพระอภิธรรมท่านพูดถึงผัสสะไม่ใช่แค่เพียงอาการทางกายภาพพูดถึงเวทนาก็ไม่ใช่อาการทางกายภาพ แต่เป็นความรู้สึกที่เป็นนามธรรมที่อยู่ในดวงความคิดที่มันมีอาการรับกระทบตัวรับกระทบนี่แหละเรียกว่าเป็นผัสสะเจตสิกนี้เราก็ลองคิดดูว่าจิตทุกดวงน่ะถ้าไม่มีผัสสะรับกระทบอารมณ์มันก็รับรู้อารมณ์ไม่ได้ที่มันรับรู้อารมณ์ได้เพราะว่ามีผัสสะเข้าไปชนกับอารมณ์เรียกว่าไปรับกระทบอารมณ์ทำให้จิตนั้นจับอารมณ์นั้นได้ แล้วก็เป็นผลแก่เจตสิกดวงอื่นๆให้กระทำกิจของตัวเองต่ออารมณ์นั้นแม้จะเป็นอารมณ์เดียวกันได้เหมือนกันหมดเพราะนั้นผัสสะเจตสิกจึงเป็นสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกคือเจตสิกที่มีในจิตทุกดวงอีกดวงหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังคือสัญญาแปลว่าความจำคำว่าจำตรงนี้หมายถึงการบันทึก ภาพอารมณ์ไว้ในดวงจิตในการรับรู้อารมณ์ทุกครั้งน่ะมีความจำเท่านั้นคนจำไม่ได้ก็จำคนจำได้ก็จำจำได้ดีก็มีสัญญาคนจำได้ไม่ดีก็มีสัญญาไอ้ตัวจำหรือผัสตัวสัญญาเจตสิกนี่แหละครับที่เพราะมีความจำจึงทำให้เกิดการนึกได้ภายหลัง ตามหน้าที่เหมือนกับเครื่องบันทึกเหมือนกับการขีดเขียนในไว้เลยถ้าเราไม่ได้ขีดเขียนไว้เราก็ไม่สามารถจะนึกได้ในภายหลังที่เรานึกได้ในภายหลังนะเพราะมีสัญญามันเก็บอารมณ์นั้นไว้ทำให้เราจำได้ถ้าจำเรื่องไม่ดี ตัวสัญญาที่จำเรื่องไม่ดีในขณะจิตไม่ดีนี่ผมต้องพูดให้ชัดว่าในขณะจิตไม่ดีเนี่ยมีสัญญาไหม มีสัญญานั้นเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลนี่ในขณะจิตไม่ดีเนี่ยจำเรื่องที่ไอ้ตัวอารมณ์น่ะจะเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีแล้วก็อารมณ์บางอารมณ์มันอาจจะเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนมันเป็นอารมณ์ไม่ดียกตัวอย่างเช่นว่าคนโกรธพระเขาโกรธพระแล้วก็จำพระได้ไหมจำได้อีกคนหนึ่งศรัทธาพระศรัทธาพระแล้วจำพระได้ไหมได้ คนหนึ่งเอาของไปใส่บาตรแล้วจำได้คนหนึ่งไปขโมยของพระจำได้จำได้หมดทีนี้ความเป็นอกุศลสัญญานะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจำอะไรครับคือจำอะไรแปลว่าจำอารมณ์ที่ควรจะดีหรือควรจะไม่ดีแต่มันอยู่ที่จำอย่างไรจำด้วยความรู้สึกอย่างไรแต่อารมณ์ดีแต่จำด้วยความรู้สึกที่เป็นอกุศลความจำนั้นเป็นความจำไม่ดี เพราะนั้นสมมุติว่าคนที่จะไปให้อารมณ์แก่คนตายดีต้องดูประวัติให้ดีอย่าไปนึกว่าเอาพระเอาพระเหลืองไปแล้วจะต้องไปสวรรค์นะถ้าบังเอิญคนนั้นเขาเคยทำกับพระเอาไว้เยอะไม่ใช่พระไม่ช่วยหรอกพระในจะช่วยแต่ทำกับพระไว้เยอะแกก็เกิดมาเห็นพระเห็นพระเหลืองสัญญาเก่ามันพาหันกลับไม่ได้เลยไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดอะไรแล้ว เหมือนกับคนไม่นับถือพระนี่ถึงก็จะไม่ทำกับพระไว้ก็ไม่มีพลังที่จะก่อให้เกิดกุศลจิตกับเขาเขาเห็นพระและสัญญาอันเป็นอกุศลสัญญาจะคืนมาหรือถ้าสมมุติว่าใครอยู่ไอ้โจรที่มันไปขโมยหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตมาจากวัดที่จังหวัดอ่างทองนะไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยมีทั้งคนหนุ่มคนก็อายุเยอะแล้วก็มีบังเอิญแกจะตายขึ้นมาแล้วเอาพระองค์นั้นมาให้ดูแล้วก็ไม่แน่ครับ อาจจะไปอบายภูมิเลยเพราะว่าสัญญาเก่าก็มีเว้นเสียแต่ว่า เขานมากลับสัญญาใหม่แล้วทําบุญแก้ตัวไอ้สัญญาเก่ากุศลที่เกิดขึ้นหลังๆก็อาจเข้ามาโอบอุ้มก็ได้อันนี้เป็นสัญญาในบุญในบาปถึงฐานะโดยความเป็นกุศลสัญญาของสัญญาก็เกิดขึ้นในจิตได้ครบทุกดวงเหมือนกันทีนี้ในขณะนอนหลับเราจําอะไรตอนฝันไม่หลับแล้วนะฝันก็จําเรื่องฝัน แล้วอาจไอ้สัญญาบางตัวเราอาจจะนึกไม่ออกแล้วแต่วิธีการทําให้นึกออกเนี่ยมันมีเช่นการไปทําสมาธิทําฌานนี่ถ้าไอ้เรื่องเก่าๆที่เราเกือบจะนึกว่าชั่วชีวิตนี้เราไม่ได้นึกถึงมันอีกแล้วมันคืนไม้เราเห็นใช่มั้ยหรือการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้พลังฟื้นความคิดคนก็ทําให้ฟื้นเรื่องเก่าๆขึ้นมาได้เห็นได้หมดเลยแต่เราเห็นในพระสูตรเยอะที่ท่านใช้พลังฟื้นเรื่องเก่าๆในเวลาท่านถามไม่ใช่มั้ย เราดูแล้วอะไรเรื่องอย่างนี้คนตอบเนี่ยไม่น่าจะตอบได้แต่เขาตอบได้ตอบได้พระพุทธเจ้าท่านช่วยให้จําขึ้นมาได้ก็ตอบไปตามที่เกิดความจําขึ้นมาขนาดนั้นนี่เป็นเรื่องของสัญญาที่มีวิธีทีนี้ในขณะที่เราหลับเนี่ยถามว่าเราจําอะไรก็อาจจะตอบแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพ้นไม่ได้คือจําอารมณ์เก่า ฝันน่ะอารมณ์ใหม่นะอารมณ์เก่าที่เราเคยรับรู้มาแต่ก่อนนี่เป็นเรื่องหลักที่ทําเรายังอาจจะไม่ได้พูดกันตอนนี้ใครที่ยังไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องอารมณ์เก่าขณะหลับตัวสัญญามันก็เก็บมันก็รักษาอารมณ์นั้นไว้ชักลากอารมณ์นั้นไว้ให้เราได้สํานึกถึงอารมณ์นั้นได้เช่นว่าตอนปฏิสนธิเราเห็นหรือมีพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ ตัวตอนจะตายจากชาติก่อนคนก็ไม่ให้อารมณ์นั้นเราก็จําอารมณ์ได้อารมณ์นั้นมาเป็นอารมณ์ลึกๆตอนใต้ตาเป็นธรรมลึกๆซึ่งเราเอาความคิดธรรมดาเนี่ยเจาะลงไปไม่ได้ด้วยความคิดธรรมดาต้องใช้วิธีการทางจิตที่ไม่ใช่ธรรมดาเสร็จแล้วปฏิสนธิมันก็ดับไปก็มีจิตพวังอื่นเกิดต่อๆกันมาแต่เราก็พบว่าตัวอารมณ์คือองค์พระนั้น ไม่เปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนอย่างยิ่งก็คือว่าไม่ใช่เปลี่ยนจากพระไปเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ๆก็ตู้พระไตรปิฎกมาเป็นอารมณ์ของพระวังก็พอนอนอีกคืนนึงเอากลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วเป็นบาตรพระเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอย่างนั้นสัญญามันจําไว้ซึ่งมันจะแตกต่างกันกับวิบากจิตอย่างตัวอื่นอย่างเช่นขณะเห็นเนี่ยอารมณ์มันหลายหลากมากหน้าเปลี่ยนไปเรื่อย ไอ้วิบากก็คือวิบากก็จะบอกว่ากรรมมันสร้างมามันก็ตั้งมาแก่จะทําให้เกิดจิตแต่อารมณ์เนี่ยตัวจิตเองพลังจิตมันประคับประคองมันไว้ด้วยเป็นสิ่งที่เหมือนกับที่เราพูดว่าเป็นจิตได้สํานึกคล้ายๆอย่างนั้นน่ะคล้ายๆเป็นจิตได้สํานึกที่มันเก็บอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้แม้เราไม่ได้ใช้ความพยายามในชั้นนอกแต่อาศัยกรรมเนี่ยเป็นแรงส่งเสริมช่วยกระตุ้นให้เกิดจิต นั่นและจิตนั้นก็หมายอารมณ์นั้นไว้อีกแรงหนึ่งจึงไม่หลุดไม่ลืมไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเอาล่ะครับนี่ก็ยกตัวอย่างเรื่องสัพพะจิตตะให้ฟังว่าเจตสิกที่เกิดขึ้นในจิตทุกดวงมีอยู่อย่างนี้จริงๆเพียงแต่ว่าไอ้เจตสิกที่ยกตัวอย่างเนี่ยมันมีกําลังต่างกันอย่าไปนึกว่ามีในจิตทุกดวงแล้วก็จะต้องเท่ากันเสมอกันหมดสัญญาเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าบางครั้งก็มีกําลังมากบางครั้งมีกําลังน้อยผัสสะ มีกําลังมากคือผัสสะบางคนทราบซึ้งบางคนไม่ทราบซึ้งแล่นลึกไม่แล่นลึกนี่ก็ต่างกันคราวนี้ปกิณกะเป็นอีกกลุ่มปกิณกะเจตสิกคือเจตสิกตามศัพท์นะแปลว่าเจตสิกเรียรายหรือเบ็ดเตล็ดหรือโดยความหมายแล้วเป็นเจตสิกที่เกิดในจิตทั่วไปเหมือนกันแต่ว่าเป็นหย่อมๆ เว้นบ้างไม่เว้นบ้างไม่เสมอหน้ากันไม่เต็มจํานวนเหมือนกับเจ็ดดวงที่เรียกว่าสัพพะจิตตังมันเรียรายจะว่าไม่ทั่วไปก็ไม่ได้ก็เลยบอกว่าพอทั่วๆไปแต่ว่ามีการเว้นบ้างเว้นบางทีไอ้จิตดวงนี้ดวงนี้เว้นไม่มีที่เหลือมีจิตดวงนี้ดวงอื่นเว้นดวงนี้มีจึงเรียกว่าเรียรายคือเกิดเป็นหย่อมๆ เกิดแบบกระดำกระด่าง แล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่า มันเกิดได้ทั่วไปทั้งในจิตบุญจิตบาปแต่ว่าไม่ทั่วไปทั้งหมดจริงๆคือเช่นวิริยะคือความเพียรวิริยะคือความเพียรในขณะที่บุคคลเกิดอกุศลจิตขึ้นวิริยะนั้นถามว่ามีไหมคนทำบาปคนเกิดบาปมีวิริยะไหมมี มันขยันนะจริงขยันแต่อย่างอื่นมันขี้เกียจแต่ถ้าเป็นเรื่องบาปก็ถึงไหนถึงกันเราก็ยังนึกอัศจรรย์ว่าเขาเล่นกันได้ยังไงไปอ่ะสามวันสามคืนเล่นกันมันถ้าเรามีโอกาสรู้จักเนี่ยเรามานึกทบทวนว่าคนคนนี้ชีวิตการทำมากินเขาเคยใช้พลังความขยันกับเรื่องอื่นขนาดนี้ไหมแล้วถ้าเขาใช้เขาจะทำได้ไหมนะ รู้สึกว่าทำยากเรื่องอื่นไอ้ที่เขาจะไปนั่งกรรมฐานสามวันสามคืนไม่หายากเต็มทีแต่ว่าไอ้เล่นไพ่สามวันสามคืนโอ้โหไปที่ไหนก็มีลูกบอลนะมีลูกบอลเลยไปรู้เอาเรี่ยวเอาแรงเอาความพยายามไปที่ไหนที่ไอ้ความพยายามเนี่ยเขาก็พยายามเขาเองนะไม่ต้องมามีครูบาอาจารย์คอยถือไม่เลียวพ่อแม่คอยบังคับไม่รู้ไอ้กิเลสมันตัวกระตุ้นเองมันยั่วยุเองตัวไอ้ความขยันก็ออกมาอย่างนั้นแหมเนี่ยน่าเสียดายว่าเอาพลังความขยันไอ้ที่ ทิ้งไพ่จั่วไพ่มาล้มลงกันนะเอาไปถือจอบถือเสียมฟันดินเนี่ยมันคงได้เป็นแปลงอันนี้ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเสียเลยดำเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องความขยันทีนี้ในอกุศลบางอย่างเนี่ยมันไม่มีความขยันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกหน่อยคือ ในขณะที่คนเกิดความลังเลเกิดความลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มืออ่อนตีนอ่อนไม่ขยันขนาดนั้นใช่ไหมเรานึกว่าเราลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยขณะใดที่บุคคลมีความลังเลวิจิกิจฉาเจตสิกอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ไม่ขวนขวายไม่ขยัน ในการแม้จะใส่บาตรนะแม้จะฟังธรรมแม้จะทำอะไรอะไรทั้งนั้นนี่คือวิริยะไม่มียกเว้นอันนี้ไปทีนี้ในการทำความดีของคนจิตที่ดีบางดวงก็ไม่มีวิริยะบางดวงมีวิริยะเช่นในขณะที่คนฟังธรรม ขณะที่คนฟังธรรมโสตวิญญาณเกิดขึ้นขณะฟังธรรมและขณะจิตที่เกิดขึ้นในขณะบางครั้งไม่มีวิริยะพระพุทธเจ้าถึงได้สอนว่าวิริยะวิยะคือใช้คำว่าธรรมชาคระคือทำเป็นเครื่องตื่นได้แก่วิริยะความเพียรเพราะว่าพอไปทำความดีเข้าคนมันชักจะขี้เกียจ นะมันอันนี้เป็นธรรมดาหนึ่งโดยเฉพาะความดีสูงๆพระพุทธเจ้าถึงสอนอันนี้อยู่เรื่อยแม้ในสูตรที่เราจะพูดในภาคหลังนี้ก็จะมีคำว่าวิริยะอยู่เช่นว่าพูดถึงคนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีอาตาปีคือมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอยู่ในนี้นะ แล้วก็ในขณะอย่างเช่นพระอรหันต์ไปเห็นเปรตเนี่ยท่านก็บอกว่านี่ท่านไม่ได้ไปพยายามเห็นแล้วก็ยิ้มเนี่ยเปรตมาให้เห็นเองท่านไม่ได้ที่ไปเที่ยวสอดดูสอดลูกคือท่านเห็นอะไรมาเข้าตาท่านก็เห็นไปอย่างนั้นนี่อาจจะเป็นเรื่องละเอียดไปหน่อยก็พอยกให้ตัวอย่างพอเห็นหรืออาทิโมกคือความตรงใจบางครั้งก็ปรงบางครั้งก็ไม่ปรง เนี่ยบางครั้งก็ลักษณะลังเลอ่ะบางครั้งก็รู้สึกว่าปรงใจแน่ชัดเลยเราลองนึกดูว่าเราจะไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยบางครั้งใจมันสะดุดบางครั้งจะไปวัดมันก็สะดุดไม่ไปนะมันก็เลือกเอาว่าจะไปที่อื่นหรือจะไปวัดนะหรือแม้แต่จะไปที่อื่นแล้วที่มันเป็นไปในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบุญแต่บางครั้งก็เกิดอาการสะดุดปรงใจไม่ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะ นี่พอเราถอดใจได้ถอนใจจากความรู้สึกส่วนหนึ่งได้ลงใจกับความรู้สึกส่วนหนึ่งได้ก็รู้สึกว่ามันหลุดโล่งดี เอาล่ะทีนี้ก็มาดูอีกพวกหนึ่งนี่ปกิณกะที่ยกให้เห็นน่ะเป็นหย่อมๆพวกไม่ทั่วไปปีติก็เหมือนกันไม่ทั่วไปฉันทะก็ไม่ใช่มีในจิตทั่วไปทั่วไปหมายเอาจิตทั้ง 89นะทั่วไปเนี่ยทั่วก็ทั่ว89แล้วก็ไม่ทั่วก็ไม่ทั่วอย่าง89แต่มันกระโดดกระหล่อมกระแหลมที่นู่นบางที่นี่บางแต่ว่ามันก็หล่อมกระแหลมได้ทุกพวกได้ทุกกลุ่ม ซึ่งจะต่างกันกับอกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกมีความหมายสองอย่างคำว่ากุศลนี่แปลว่าฉลาดแปลว่าไม่อกุศลตามศัพท์จริงๆนะแปลว่าไม่ฉลาดทำไมถึงเรียกกุศลว่ากุศลคือฉลาดเรียกอกุศลว่าอกุศลคือความไม่ฉลาดท่านเรียกโดยหมายเอาผลได้ว่าบุคคลใดที่ เสพสิ่งที่เป็นโทษแก่ตัวด้วยสําคัญว่าเป็นคุณเป็นความโง่เขลาใช่มั้ยอยู่ๆไปเอายาพิษมากินเงี้ยหรือเป็นคนโง่แต่ว่าผู้ใดที่ประกอบการอันใดแม้แต่ความนึกที่ปรากฏเกิดขึ้นในใจของบุคคลนั้นถือว่าเป็นความฉลาดเพราะกุศลนั้นย่อมนําคุณนําประโยชน์มาสู่บุคคลนั้นกุศลจึงเรียกว่าเป็นความฉลาด นั้นที่เราได้ยินว่าอะไรล่ะโกรธโกรธโง่แล้วโกรธบ้าโกรธโง่โมโหบ้าทำนองเนี้ยนะแต่บ้านี่ก็ทางพระก็พูดเหมือนกันนะอกุศลเนี่ยถือเป็นความวิปลาสตาตามัวหมดเห็นเปลี่ยนสีหมดเป็นความโง่ก็เรียกว่าเป็นความโง่นั่นจึงเรียกว่าเป็นพานคือขัดขวางตัวเองอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อหนึ่งทำลายตัวเอง ท่านวางนั้นสองขัดขวางตัวเองทำลายหมายถึงอะไรที่ได้แล้วทำลายอะไรที่ควรจะได้อยากจะได้มันขวางไม่ให้ได้นั่นคำว่าภาระทุกกะในพระวิธรรมเนี่ยท่านถึงไม่พูดเอาบุคคลแล้วคือภาระกับบัณฑิตเนี่ยท่านพูดไว้เป็นสองวงหารภาระบุคคลกับบัณฑิตบุคคลกับภาระธรรมกับบัณฑิตธรรมภาระธรรมนั้นคืออกุศลทั้งหมด เรียกว่าพาละธรรมนั้นคําว่าอย่าคบคนพาลในทางลึกจึงหมายถึงอย่ายังพาละธรรมให้เกิดขึ้นในความคิดของตัวเองผู้นั้นชื่อว่าไม่คบคนพาลในทางเนื้อหาแล้วก็นี้สําคัญเพราะว่าคบคนพาลคนที่เป็นพาลได้มันเป็นเพราะอะไรล่ะลองคิดดูเป็นเพราะอกุศลใช่มั้ยไม่ได้เป็นเพราะกุศลหรือไม่ได้เป็นเพราะใครเข้ามาเขียนป้ายแขวนคอ เป็นเพราะอกุศลของเขาเราไปคบเขาเนี่ยก็แปลว่าชื่อว่าคบคนผ่านคือไปคบคนมีอกุศลเป็นเจ้าเรือนชื่อว่าคบคนผ่านทีนี้ไอ้เราเองน่ะถ้าเราเกิดมีอกุศลซะเองมันก็แปลว่าไอ้เชื้อผ่านคนอื่นนี่เราคบมันมาหาเราแล้วเข้ามาถึงตัวเราแล้วแล้วไอ้ผ่านคนอื่นเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวก็ไม่เจอกันใช่มั้ยล่ะแต่ตัวเราเองถ้าเป็นผ่านซะแล้วมันก็เจอตลอด 24 แล้วเราได้รับผลของความเป็นพาลในตัวเองเต็มที่รุนแรงยิ่งกว่าความเป็นพาลของบุคคลอื่นคนอื่นฆ่าเขาตายคนพาลนำก็ไปอบายมันเองจะมาชวนลากเราไปอบายด้วยไม่ได้แต่ว่ามันจะลากกระตรงที่ว่าเราไปเห็นมันฆ่าเราก็เห็นเป็นดีก็เลยเอาอย่างสมคบกับเขาทำอย่างเขาก็เลยไปด้วยกันตามความเป็นพาลของแต่ละคนเป็นตัวผลักดันเป็นกรรมไป ในอกุศลเจตสิกมีความหมายสองอย่างคือหนึ่งที่เรียกว่าอกุศลเจตสิกเพราะเป็นเจตสิกที่เป็นบาปโดยส่วนเดียวซึ่งจะแตกต่างกับอัญญะเมื่อสักครู่นี้อัญญะเนี่ยมันจะเป็นบุญเป็นบาปมันอยู่ที่ว่าไปเกิดหรือเป็นเจตสิกจำพวกนั้นในจิตอะไรกุศลจึงมีทั้งกุศลสัญญาอกุศลสัญญานะฉันทะจึงมีทั้ง อาธรรมฉันทะธรรมฉันทะมีเป็น2 อย่างปีติก็เหมือนกันมีทั้งปีติอิงกามอิงอามิตรปีติที่ไม่อิงอามิตรสุขก็เหมือนกันมีทั้งสุขอิงอามิตรสุขไม่อิงอามิตรอิงอามิตรก็คืออิงบาปไม่อิงอามิตรก็คือไม่อิงบาปมีเป็น2 อย่างแต่มีไหมครับที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าความโกรธที่เป็นกุศลก็มีความโกรธที่เป็นอกุศลก็มีความโลภเป็นอกุศลก็มีความโลภเป็นกุศลก็มีความอิจฉาเป็นกุศลก็มี ความอิจฉาไม่เป็นอกุศลก็มีความอิจฉาอิงอามิสก็มีความอิจฉาไม่อิงอามิสกันไม่มีครับเป็นอกุศลยกโหลไปเลยมันเกินโหลไป 2 นะอกุศลเจตสิก24หมดเลยทุกกรณีแต่ว่าคนลงเกิดอกุศลเจตสิกขึ้นมาแล้วก็ถึงฐานะความเป็นบาปโดยแน่นอนทุกตัวเพียงแต่บาปมากบาปน้อย บาปไปป้วนเปี้ยนเกี่ยวพันกับอกุศลกับกุศลหรือไม่มันก็ไม่ได้ทําให้ไอ้เจตสิกพวกนี้กลายเป็นกุศลเจตสิกไปเพียงแต่ว่ามันไปป้วนเปี้ยนเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเองเพราะไอ้บุญกับบาปนี่มันเกี่ยวข้องมันป้วนเปี้ยนอาศัยกันและกันได้เป็นมูลเป็นที่อาศัยกันได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอกุศลจิตติกเพราะเป็นเจตสิกที่เกิดในอกุศลจิต 12 เท่านั้น นี่แปลว่าจิต89เนี่ยครับเรานึกดูก็น่าคิดอย่างว่าจิตตั้ง89เป็นไม่ใช่อกุศลเพียงตั้งพลึกพลือนะเป็นอกุศลแค่ 12 เท่านั้นเองครับดูแล้วสัดส่วนมันต่างกันเยอะแต่ใน89เนี่ยเราเกิดจิตพวกไหนกันมากกว่าโอกาสในการเกิดกลับเป็นว่าแม้เราเกิดไอ้จิตน้อยๆเนี่ยนะแต่เป็นส่วนมากไอ้จิตมากๆมันเคยเกิดนะครับ ไม่รู้เพราะอะไรก็มันก็มีเหตุแหละเพราะว่าไอ้ฐานเดิมเรามันอย่างนี้เราอยู่ในโลกอยู่ในเงื่อนไขอะไรต่างๆเลยเชื้อเรามันก็เอียงไปทางนั้นอารมณ์ในโลกก็จูงเราไปในทางนั้นเป็นฝักฝ่ายของบาปจึงต้องออกแรงทวนกระแสมันมากนี่เป็นความหมายที่สองนะครับเป็นนั้นว่าผมขอย้ำอีกครั้งว่าที่เรียกว่าอกุศลเจตสิกเพราะเป็นเจตสิกที่เป็นบาปโดยส่วนเดียวทั้งหมดทุกกรณี 2 เพราะเป็นเจตสิกที่เกิดเฉพาะในอกุศลจิตวิธีปราบอกุศลเจตสิกไม่ให้มันเกิดนั่นก็คือไม่ยังอกุศลจิต 12 ให้เกิดก็แปลว่าจะไม่มีอกุศลเจตสิกเกิดได้เราก็ไปทำจิตอื่นให้มันเกิดเนี่ยอกุศลเจตสิกนั้นมีเป็นพวกๆอย่างนี้นะ นี่ถ้าเราพูดกันแบบวิจัยแล้วก็จะเห็นความละเอียดละออของผู้รจนาคัมภีร์นี้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ทำไมวิธีการเรียงจัดหมวกจัดพวกจัดหมู่ของท่านเนี่ยท่านแยบยลมากเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้ยังพูดไม่ได้พูดไปก็งงสำหรับบางท่านนะบางท่านก็ไม่งงกลุ่มที่ 1 คือโมจตุกะโมน่ะเป็นคำหน้าของโมหะ ท่านเอาดึงคำหน้ามาตั้งเป็นชื่อเรียกเป็นลักษณะของการกระทำแบบกึ่งการแต่งคาถาซึ่งเป็นวิธีการทางพระพุทธศาสนาที่ดีอย่างหนึ่งเอาคำหน้ามาไงครับเช่นหัวใจพระไตรปิฎกนี่คือหัวใจอกุศลหัวใจอกุศลหัวใจเศรษฐีแล้วก็มีเอาคำหน้ามาท่านโมจึงเอาคำหน้าของคำว่าโมหะมาไอ้เจ้าตะละโอตัวเดียวมาก็ไม่รู้เรื่องนะ จะบอกโอจตุกะมันจะไปโอไหนก็ไม่รู้เพราะมันโอด้วยกันทั้ง 3 พวกแหละโอโลภะโอโทสะโอโมหะโอหมดจตุแปลว่า 4เป็นสังขยาสังขยาแปลว่าจำนวนบอกตัวเลขบอกจำนวนกะนั่นแปลว่าหมวดหรือกลุ่มโมจตุกะจึงแปลว่าเจตสิกกลุ่มที่มีจำนวน 4 สายโมหะโลติกะก็คือโลภะเป็นหัวหน้าสายติเป็นสังขยาแปลว่า 3กะแปลว่ากลุ่มก็คือเจตสิกกลุ่มสายโลหะสายโลภะ 3มีจำนวน 3โทจตุกะก็คือโทสะบวกจตุกะก็คือเจตสิกกลุ่ม 4 สายโทสะ แล้วก็ถีทุกกะถีมาจากคำว่าตีนะทุแปลว่า 2 กะแปลว่ากลุ่มกลุ่ม 2 กลุ่มเจตสิก 2 ดวงสายถีนะมันมี 2ก็ยกตีนะเป็นหัวหน้าแล้วก็วิจิกิจฉาเจตสิกอันนั้นบังเอิญมีตัวเดียวครับท่านก็เลยไม่ต้องไปกล่าวไปสังขยาลงไปมีตัวเดียวที่ถูกคัดไว้เป็นประการสุดท้ายอันนี้ก็เป็นการ แยกกลุ่มให้เห็นเพื่อให้มันเข้าหมู่เข้าพวกเป็นแถวเป็นแนวไปว่าไอ้เวลาเราเกิดอกุศลจิตขึ้นเนี่ยเกิดอกุศลเจตสิกขึ้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มย่อยของมันอีก ว่าเวลาโกรธก็จะมีเจตสิกฝ่ายของมันในสายร้อนในสายโลภสายเย็นแล้วก็ในสายชื่นคือสายโมหะแล้วก็ในเวลาง่วงก็มี2ดวงเวลาสงสัยก็มีดวงเนี่ยก็แบ่งออกไปอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็เวลาเกิดอาจจะสัมพันธ์กันได้หรือสัมพันธ์กันในลักษณะข้ามสายได้บ้างบางสายก็สัมพันธ์กันไม่ได้ผมยกตัวอย่างว่าสายโมหะเนี่ยสัมพันธ์กับสายอื่นได้หมดแต่ถ้าเป็นสายโลภะกับสายโทสะแล้วแล้วก็ในสายชื่นคือสายโมหะแล้วก็ในเวลาง่วงก็มี2ดวงเวลาสงสัยก็มีดวงเนี่ยก็แบ่งออกไปอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็เวลาเกิดอาจจะสัมพันธ์กันได้หรือสัมพันธ์กันในลักษณะข้ามสายได้บ้างบางสายก็สัมพันธ์กันไม่ได้ผมยกตัวอย่างว่าสายโมหะเนี่ยสัมพันธ์กับสายอื่นได้หมดแต่ถ้าเป็นสายโลภะกับสายโทสะแล้วเกิดด้วยกันไม่ได้เกิดด้วยกันไม่ได้ขนาดจิตเดียวกันนะยกตัวอย่างเช่นคนกำลังโลภกับคนกำลังโกรธในอารมณ์เดียวกันนี้ไม่ได้ต้องผลัดกันสมมติว่าสัตว์บุคคลหนึ่งของชิ้นหนึ่งเรามองวัตถุนั้นบุคคลนั้นด้วยความรู้สึกโกรธความรู้สึกโกรธและพฤติกรรมที่ออกจากความรู้สึกนั้นเป็นไปในทางคิดทำลายคิดปฏิเสธใช่ไหมจะรุนแรงแค่ไหนนะมีกี่ขั้นแต่รุนแรงที่สุดก็คือทำให้แตกทำลายฆ่าให้ตายนี่คือลักษณะโทสะแต่ว่าถ้าเกิดความรู้สึกที่เป็นโลภะแล้วมันรักษายึดติดปกป้องดูแลตามลักษณะของโลภะเพราะฉะนั้นคนสองคนหรือคนกับของชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยไอ้พฤติกรรมมันถึงแตกต่างกันในเวลาที่ต่างกันโอกาสต่างกันบางครั้งเนี่ยเราไปเห็นพฤติกรรมบางตอนแล้วก็รู้สึกแม้เขาเกลียดก็จังเหลือเกินทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นกับบุคคลนั้นแต่บางครั้งเนี่ยแสดงพฤติกรรมในลักษณะตรงกันข้ามก็เพราะว่าแสดงไปตามลักษณะของเจตสิกคือแปลว่าไอ้เราจะห้ามพฤติกรรมห้ามการแสดงออกนั้นต้องห้ามที่เจตสิกเราเองบางครั้งเราก็อาจจะงงกับตัวเองใช่ไหมแต่บางครั้งใช่ไหมกระทืบที่เราเห็นนะกระทืบพอเสร็จแล้วคล้อยหลังกลับมาอีกทีแม่เอามาปัดเอามาประกอบบอกก็ประงมเขาทำอะไรเขาแสดงอะไรให้ใครดูเขาแกล้งทำป่ะไม่ได้แกล้งเขาแสดงไปตามบทบาทอำนาจบังคับของเจตสิกสองตัวที่มีลักษณะตรงกันข้ามซึ่งมันจะมาปนกันไม่ได้เลยนี่ถ้ามันเกิดปนกันนี่จะให้ทำยังไงอ่ะยกมือขึ้นเงื้อเป็นอะไรอีกมือนึงก็โอบกอดกันเลยไอ้มือขวาเป็นของโทสะมือซ้ายเป็นของโลภะมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยตัวทั้งตัวแบ่งกันคนละครึ่งหมดมันก็เป็นเรื่องตลกเท่านั้นเองครับเหมือนตุ่มน้ำเอาไปเอาน้ำตั้งอยู่หรือผ่าครึ่งอะไรอย่างเนี้ยมันก็มีทำได้จริงๆเมื่อการเห็นมีข่าวจากต่างประเทศยากันแกจะทำให้ดังเรื่องยาเพื่อเอาชื่อเสียงด้วยหาบ้านคนละครึ่งให้ครึ่งหนึ่งให้คนอื่นไปครึ่งหนึ่งหาเมียไว้แล้วก็ประกอบปิดขึ้นมาให้มันเป็นบ้านครึ่งหลังทีนี้ก็เราข้ามไปนะครับทั้งหมดนี่พอให้เห็นเป็นความหมายคร่าวๆไปดูโสภณะเจตสิกที่แปลว่าเจตสิกที่ดีงามโสภณะแปลว่าดีงามตรงกันข้ามกับอโสภณะแปลว่าไม่ดีงามเรื่องดีกับเรื่องงามเนี่ยเป็นอันเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าในทางปรัชญาตะวันตกเนี่ยเขาแบ่งขาดจากกันครับจริยศาสตร์กับสุนทรียศาสตร์เป็นคนละเรื่องกันแต่ในแง่ของพระพุทธศาสนานั้นเมื่อพูดถึงความดีเนี่ยจะถือกับความงามเป็นอันเดียวกันโดยพูดเข้ามาหาในเรื่องชีวิตแต่ว่า ทางสุนทรียะเนี่ยเขาพูดถึงไอ้เรื่องโลกเรื่องหมายถึงสิ่งที่อยู่ในโลกเช่นดอกไม้งามศิลปะอะไรพวกนี้นะเป็นเรื่องความงามซึ่งธรรมะบอกว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นความงามมันเป็นเรื่องสมมุติการให้ค่าแต่ที่จะนับว่าเป็นความงามเนี่ยมันควรจะหมายถึงความดีพระพุทธเจ้าจึงอธิบายเขาวันนะไว้เป็นสองอย่างวันนะแปลว่าความงามเนี่ยหนึ่งคุณวันนะได้แก่ความงามคือความดี แล้วก็ 2 สรีระมันนะหมายถึงความงามทางสรีระอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนั่นคนที่ถือว่าเป็นคนที่ดีคนนั้นคือคนที่งามเป็นความงามแล้วก็คุณธรรมเนี่ยบางทีท่านเรียกว่าสุภะสุภาธรรมสัญญาของบุคคลใดที่นึกถึงเรื่องอะไรด้วยความรู้สึกที่ดีสัญญาของบุคคลนั้นเรียกว่าสุภาสัญญาอันนี้อย่าไปปนกับสุภาวิปลาสนะ อย่างเช่นคนแผ่เมตตาเนี่ยขณะจิตแผ่เมตตานั้นเป็นจิตดีสัญญาในนั้นเป็นสัญญาณว่างามที่เราเรียกว่ามองโลกด้วยตาสีชมพูนึกถึงสัตว์ถึงแม้ว่าสัตว์นั้นจะขี้ริ้วขี้เลขาคายแขนขาตาบอดขาหักหรือเข้าไปเก็บไปรวบรวมมาจากสถานีตำรวจที่ไปจับมาจากแหล่งไอ้ที่เป็นไปในทางไม่ดีแล้วก็มาไว้ที่เราไปเห็นแล้วก็ เกิดความรู้สึกว่าน่ารักหมดเป็นเมตตาจิตนะเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้หรือเห็นคนชราภาพตาบอดทั้งสองข้างหลังก็โป่งเนี่ยเรามองได้ความรู้สึกว่ารักใครใช่ไหมใช่อันนี้ถือว่าเป็นความงามงามที่สะท้อนออกมาจากคุณธรรมของเราอย่างนี้เป็นของจริงและพึ่งพาได้และไม่ทำให้คนเสียคนไม่ทำให้คนติดถ้างามอย่างโลกโลกแล้วก็เป็นราคาสมมุติ ที่ทำให้คนเสียคนทำให้คนติดเป็นผลเบื้องปลายได้นั้นเจตสิกพวกนี้ดีและงามจริงๆเป็นของแท้ของถาวรคือโสภณสาธารณะเจตสิกอันนี้ท่านหมายถึงเจตสิกที่ทั่วไปแก่โสภณจิตทั้งหมดโสภณข้างหน้ามีความหมายไปถึงโสภณจิตไอ้โสภณจิตที่เรียกว่าโสภณจิตก็เป็นจิตดีงามอันหนึ่ง แล้วก็เป็นจิตที่มีเจตสิกฝ่ายดีงามเกิดอยู่ในนั้นอันหนึ่งที่เรียกโสภณจิตนี้ที่เรียกว่าโสภณสาธารณะแปลว่าเจตสิกที่เกิดทั่วไปในโสภณจิตทุกดวงแปลว่าโสภณจิตกับโสภณเจตสิกเนี่ยสัมพันธ์กันและมีโสภณเจตสิกอยู่19ดวงครับที่เมื่อบุคคลเกิดจิตดีขึ้นมาแล้วต้องมีความรู้สึกปลิดย่อย 19 ดวงนี้เกิดทั่วไปหมดเป็นพื้นฐานน้อยกว่านี้ไม่ได้ไม่มีแม้แต่ดวงเดียวไม่ได้แล้วก็แต่ละดวงแต่ละดวงเหล่านี้นะเราพิเคราะห์ดูแล้วก็เห็นว่าแม้เป็นคุณแก่ชีวิตอย่างใหญ่หลวงแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นบุคลิกทางความคิดทางกายทางวาจาแน่นหนาแตกต่างกันไปเพราะเป็นผลพวงจากเจตสิกเหล่านี้เหมือนกับโทสะเมื่อกี้นะครับโทสะใครเกิด แล้วขณะเกิดมันก็มีอาการมีอะไรต่างๆทั้งกายทั้งใจออกมาอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วก็จะเกิดบ่อยๆมันก็ติดสันดานติดบุคลิกนิโสภณะเนี่ยเรามามองดูแหมเห็นเป็นคุณใหญ่เช่นสติเจตสิกคนเมื่อเกิดกุศลจิตแล้วต้องมีสติเจตสิกคือความระลึกความสำนึกที่แม่นตรง ความสำนึกอย่างบุรุษหรือเป็นความสำนึกอยู่ในบุญหรือเป็นความเตรียมพร้อมที่จะเป็นบุญอื่นๆได้หรือเป็นความเตรียมรับที่จะรับคุณความดีต่างๆในขณะนั้นและในขณะอื่นเพียงเท่านั้นและยิ่งกว่านั้นได้ตัวนี้แหละสำคัญมากตัวสติที่เป็นความตื่นท่านบอกเป็นความตื่นคือลืมตาขึ้นมาดูไม่ใช่ว่าหลับตาคิดเอาอย่างกิเลสกิเลสไม่มีสติเพราะเหมือนหลับตาคิด มันตัดสินใจอะไรทําอะไรออกไปเนี่ยมันเหมือนหลับตาทําหลับตาคิดไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูหน้าดูหลังแต่คนเมื่อเกิดกุศลขึ้นมาเนี่ยมันมีสติมันถึงพูดกันรู้เรื่องครับรู้มากรู้น้อยแล้วแต่กําลังของสติในกุศลจิตพวกไหนจริงไหมอันนี้สําคัญนะแล้วคนที่ทําบุญบ่อยๆเนี่ยสติยิ่งดีเวลาจะเกิดเหตุเพศภัยจะเป็นจะตายสติอยู่ในกับตัวดีครับ ยิ่งทำบุญมากยิ่งชัดเจนเลยเรื่องนี้นั้นคนใจบุญนั่นก็คือคนที่มีพลังสติมากไอ้คนใจบาปเนี่ยพลังสติน้อยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตกอกตกใจลนลานจะเป็นจะตายป่วยไข้ขึ้นมาก็อย่างที่เราเห็นกันเป็นอาการที่คนไม่มีสติซึ่งแสดงออกอย่างไรคนพวกนั้นก็เป็นอย่างนั้นพวกนี้จะขวัญกำลังใจดีเพราะนี่ แล้วก็อีก 19 ดวงแต่ละตัวเนี่ยแหมมีประโยชน์อย่างเช่นความเบาความอ่อนความควรเนี่ย 3 ตัวเนี่ยเห็นชัดเลยคนมีกุศลจิตเกิดกุศลจิตอยู่เนี่ยความเบามันมีเราสังเกตมั้ยครับว่าอย่างเราเนี่ยเวลาเกิดอารมณ์พึดขึ้นมาเนี่ยบางทีเอามือปัดลงโตสานเห็นมั้ยโตสานปัดเอาของไปวางแล้วไม่ได้ดูว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างมันก็ตะแคงไอ้ถ้วยชามแก้วน้ําชามแกงก็เอียงไปข้างก็หกแหลมข้างล่างหน่อยก็ไปดูอ๋อตัวไม่ได้ดูอ่ะไอ้โทษไอ้ของวางเนี่ยก็มือปัดโคลมหล่นคนเค้าก็รู้จะอ๋อคนนี้เกิดโทสะถึงยังไม่หยาบคายทางวาจาแต่มันแวบออกมาเห็นใช่มั้ยเราอาจจะเผลอๆมีอย่างนี้กันได้ที่ก็คุณทัดปิดประตูตรงๆตรงกลางอะไรอย่างนี้มันแหลมๆไม่เห็นที่ความไม่เบาความไม่อ่อนความไม่ควรมันเกิดอย่างนี้แต่ถ้าคนเกิดกุศลแล้วอ่อนไม่ใช่อ่อนบุเพียงนะมันอ่อนเลยทําอะไรดูละเมียดละไมมันมีลักษณะความอ่อนโยนเหมาะสมตามสภาพของบุคคลความละเมียดละไมเราพูดรวมๆว่าเป็นความละเมียดละไมก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นองค์อาจละเมียดละไมหรือองค์อาจอย่างละเมียดละไมในบ่อยๆข้างเป็นบุคลิกติดเลยครับเพราะฉะนั้นอย่างผู้อํานวยการที่เนี่ยคุณประสิทธิ์ต่างอ่ะวันนี้ไม่มาแล้วก็นินทารับหลังก็นี่บังเอิญเจ้าหน้าที่ที่นี่เข้ามาเล่าให้ฟังเค้าก็ไปสังเกตเค้าบอกท่านเข้าไปซื้อของที่ร้านขายยาที่แล้วก็เจ้าพนักงานนี่ก็ไปด้วยเค้าก็มาพูดกันรับหลังกับเจ้าพนักงานคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนใจบุญมาก ผมก็ไม่รู้ว่าคนขายยาก็มีปืนความรู้ต่างที่ทําอะไรแค่ไหนนะแต่ว่าถึงไม่มีก็รู้สึกได้คนนี้มันเป็นคนใจบุญมากใจเป็นกุศลแหละเพราะอะไรเพราะการแสดงออกการพูดการจาแม้กระทั่งมันเข้าตัวจนกระทั่งหน้ามองเห็นหน้าแล้วรู้สึกใช่มั้ยจ๊ะมองเห็นหน้าแล้วรู้สึกเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วครับไม่ต้องยิ้มหรอกไม่ต้องพูดมันออกมาอย่างนั้นเต็มบุคลิกอันนี้เราไปเห็นถ้าเห็น ใครตาใครเนี่ยมองปุ๊บเราเพลินรู้สึกเลยว่าเนี่ยอำนาจของกุศลจิตมันอาบชุ่มเป็นปกติทิ้งล่องลอยไว้อย่างแน่นหนาในบุคลิกมันบอกว่าอย่างพวกเราเนี่ยเราไปยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์มองภาพรู้สึกแหมเตะตานะจะว่าเราอคติยังไงก็ไม่รู้มีพวกเราอยู่คนที่เห็นที่ไปยืนตามป้ายรถเมล์นั่งรถผ่านคือไม่เหมือนเจ้าบ้านเขานะคือรู้สึกว่าหน้าตาเลี่ยมดูดีกว่ากันเยอะ นี่เพราะว่าคนเหล่านี้มีกุศลจิตเป็นเจริญอยู่ไปจะมาแกล้งยอมกันเราเห็นเค้าแล้วก็นึกถึงเราขนาดเค้าคนฟังเนี่ยเราคนพูดจะขนาดเราไปเลยถือโอกาสกำเริบเสิร์ฟสารตัวเองนี่ถ้าเกิดมีความคิดอย่างนี้ติดสันดานเป็นเจริญเสียเหมือนกันหน้าเลยเหี่ยวลงเหี่ยวลงอ่ะทีนี้นี่เราก็มาดูวินาที คือการงดเว้นจากบาปอันนี้เป็นความรู้สึกในขณะที่ไปประจวบกับอารมณ์ที่ยั่วบาปเพราะบาปเราเนี่ยมันมีแรงยั่วไอ้แรงยั่วก็คืออารมณ์นั้นอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นกิเลสคนอื่นมายั่วเราก็ตามเราก็ปราลบกิเลสเขาเป็นปราลบความโหดร้ายของเขายั่วเราแล้วให้เราต้องน่าจะทําอะไรลงไปหรือปราลบแรงยั่วอย่างมารมายั่วพระพุทธเจ้า ก็ต้องมีเครื่องห้ามว่าอันนั้นควรเว้นไม่ควรทําอะไรหรือแรงยั่วที่เป็นวัตถุสิ่งของนี่มันก็ยั่วเราตลอดเวลาให้ทําบาปแปลว่าเราทุกวันเนี่ยเราอยู่ในโลกที่ถูกยั่วยวนถ้าเราไม่มีเครื่องกั้นกระแสเครื่องตัดกระแสเราก็จะเป็นไปตามแรงยั่วของอารมณ์ในโลกนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตก็ตามนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมก็อยากจะบอกว่าผมนึก เราสงจำนงตั้งใจอยู่บ่อยๆก็คือว่าขอให้เราเนี่ยคลาดแคล้วจากความชั่วคือไปเห็นคนเค้าไม่ดีเนี่ยนะบางทีก็อยู่ในวงการแหมเราสมมุติตัวเองเราเจ้าหน้าไว้ไหนนะเมื่ออยู่ๆมีข่าวว่าผมไปทําไม่ดีมีร้ายอะไรยังไงขึ้นหนังสือพิมพ์ผมเจ้าหน้าไปไว้ไหนนี่สมมุตินะเราสมมุติเราก็กลัวแล้วแต่ว่าไอ้กลัวเนี่ยมันทําให้เราประกันได้มั้ยว่าเราแค่นั้นเราจะไม่ทําไม่ได้ครับเดี๋ยวอยู่ๆไปโกงเค้าเนี่ย เราจะเอาหน้าไปเราไม่รู้จะแทรกแผ่นดินไปอยู่ตรงไหนแล้วนี่เรามนุษย์อย่างนี้นะแต่เรากลัวแล้วมันไม่ทำไม่ใช่เป็นหลักประกันไอ้สิ่งที่เราพูดจะจาไว้นี่หมดเลยครับตอนนี้มาพูดไม่มีใครฟังแล้วก็เลยนึกว่าแหมเห็นไปเห็นใครก็ทำให้ดีมีขาไม่ดีโดยเฉพาะในวงการศาสนาวงการเดียวเราเนี่ยของหลายคนเราก็รู้จักเราก็นึกอธิษฐานว่าขอให้เราเนี่ยจงแคล้วคล้วคลาดจากความชั่วที่บังเอิญมันจะมายั่วยวนเราในลักษณะใดก็ตามเช่นมายั่วให้เราต้องไปด่าเขาก็ตามฆ่าเขาก็ตามหรือต้องไปแสดงอาการโกรธตาเขียวตาปิ้นใส่เขาเนี่ยถ้าเกิดคุณนุกูลไปเห็นเนี่ยแกก็ปากโป่งมาเที่ยวพูดนั่นเองผมก็หมดเลยนะของการอภัยหมดเลยแล้วมีใครเกิดไปถ่ายรูปมาเนี่ยหมดเลยเช่นว่าอยู่ๆผมเอาเท้าไปถีบหน้าหม้อรถไก่ก็เนี่ยคุณนุกูลเกิดไปถ่ายมาขยายให้ดูเนี่ยผมจะเอาหน้าไว้ไหนใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราน่ากลัวแล้วควรจะอธิษฐานเราไม่กลัวเรื่องไอ้ความแคล้วคลาดอย่างอื่นไม่กลัวเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่มันมีอะไรดีหรอกไอ้อย่างนั้นมันก็แค่หัวแตกขาหักนะไม่แคล้วก็ยังไม่เป็นไรยังพอได้รับความสงสารจากคนอื่นเขาบ้างเช่นอยู่ๆผมไปยืนหน้าร้านขายของแล้วหลอดนีออนมันหล่นมาโดนหัวเนี่ยมันก็ไม่เสียก็ยังมาพูดธรรมะพวกหัวเผลอเรื่องมาพูดแล้วมีคนฟังใช่ไหมแต่ถ้าผมไปอยู่ๆผมก็เอาไม้ไปฟาดนีออนเขาแตกด้วยความโกรธอย่างนี้ไม่ได้เสียแล้วนั่นจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวความชั่วแล้วก็ต้องนึกอธิษฐานว่าขอให้เราในจงได้คลาดแคล้วคลาดจากอารมณ์อันเป็นยั่วยวนเป็นเครื่องยั่วยวนให้เราชั่วในโลกนี้อย่าได้ไปเผลอไผลกระทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้เราต้องเสียอนาคตเสียอนาคตในความดีที่เราควรจะก้าวต่อไปต้องนึกอย่างนี้นั้นทุกครั้งเราเห็นคนไม่ดีเนี่ยขอให้นึกอย่างนี้เราจะได้ทั้งสองต่อหนึ่งเราไม่เกลียดคนนั้นด้วยสองเราถือเอาคนนั้นเป็นให้เครื่องให้สติกับเราด้วยได้ประโยชน์ทุกกรณีไปเลยไม่ว่าจะกับใครทั้งนั้นเอาละอันนี้อัปมัญญาแปลว่าไม่มีประมาณมันมาจากคำว่าอะบวกปะมานะมาต่อกับเป็นอัปมานะรูปคำเป็นอัปมัญญาอันเดียวกันที่ว่าไม่มีประมาณนะแปลว่าเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวกับความเมตตาสงสารสัตว์อื่นเมตตากรุณาสัตว์อื่นซึ่งเป็นคุณธรรมที่ค่อนข้างจะแปลกกว่าโสภณเจตสิกตัวอื่นนะมันจำกัดครับยกตัวอย่างเช่นว่าการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็เว้นเฉพาะไอ้สัตว์ที่มันอยู่เฉพาะหน้ายั่วยวนเราใช่ไหมมันไม่มายั่วเราจะไปเว้นได้ไหมหรือไอ้ตอนที่มันมายั่วให้เราฆ่าตอนนั้นก็ไม่ใช่โอกาสจะเว้นนั่นมันจะมีขอบเขตของมันของมันศรัทธาก็มีขอบเขตของศรัทธาเป็นความดีที่มันมีเขตแดนของอารมณ์อยู่แต่มีความดีสองตัวนี้จริงๆมันมีสี่แต่ว่าไอ้สี่เนี่ยบังเอิญไปเข้าพวกอื่นจัดเข้าพวกอื่นเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่ต้องนึกรายละเอียดตรงนี้เอาแค่สองตัวนี้เมตตากับกรุณาเนี่ยเอาประทานโทษกรุณากับมุทิตาที่พูดสองตัวเนี่ยกรุณาคือสงสารมุทิตาคือปล่อยยินดีการแผ่เมตตาแผ่มุทิตาให้บุคคลอื่นนั้นคนเดียวสามารถจะแผ่ให้กับคนได้ทั้งโลกทุกโลกทุกคนทุกภูมิอย่างที่เราแผ่กันเนี่ยการกระทำนะทำได้อย่างนี้แต่ว่าจุดถึงหรือจุดบรรลุนั้นถ้าทำเบื้องต้นอาจจะมีพรมแดนเช่นแผ่เมตตาบางคนไปติดคนที่ไม่ชอบมีแดนจำกัดอยู่แค่นี้แผ่ไม่ออกไปกว่านั้นมุทิตากับคนที่ชอบได้ไอ้คนที่ไม่ชอบมุทิตาไม่ออกก็ไปชนแดนกันนะแต่ว่าความเป็นไปได้และควรจะเป็นจะต้องแผ่อย่างไม่มีพรมแดนและคนที่ทำโสภณเจตสิกสองตัวนี้อย่างถึงจุดบริบูรณ์ก็คือสามารถจะแผ่กรุณาและมุทิตาได้อย่างไม่มีพรมแดนเพราะนั้นที่บอกว่าความรักไม่มีพรมแดนก็คือเราสามารถจะทำได้อย่างไม่มีพรมแดนแทนที่เราพูดอาจจะเป็นเรื่องโลกแต่ว่าในทางสภาวธรรมเนี่ยคือต้องทำและสามารถจะทำได้อย่างไม่มีเขตแดนที่ใช้คำว่า ีมะสัมเพศคือแผ่แบบรวมแดนรวมแดนก็คือไม่มีเขตแดนนะครับเมื่อไอ้มีเขตแดนก็มันมีไอ้รั้วจำกัดเราก็ลื้อรั้วเนี่ยก็ทำให้บ้านหลังเรากับบ้านหลังคนอื่นเป็นบ้านเหมือนจะเป็นเรือนเดียวเขตเดียวนี่คือแผ่ยังไม่มีรวมแดนเป็นกุศลพิเศษมีลักษณะพิเศษตรงนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอัปปมาทแล้วก็ปัญญาดวงสุดท้ายนะครับนี่เป็นโสภณะอันนี้มาว่าเรื่องรูปสักหน่อยครับรูปมีสองพวกใหญ่มหาภูตรูปกับอุปาทายรูปมหาภูตรูปแปลว่ารูปใหญ่ที่แปลว่าใหญ่นั้นหมายถึงเป็นรูปที่มีความสำคัญหรือมีฐานะเป็นฐานรองรับอย่างกว้างใหญ่คือรับรูปอื่นๆเอาไว้ในรูปนี้หมดมีรูปอื่นๆที่ไหนต้องมีรูปนี้รองรับหรือไม่มีรูปอื่นจะต้องมีรูปนี้รองรับอยู่คือปฐวีอาโปเตโชวายุเหมือนกับดินน้ำไฟลมในโลกนี้ครับที่รองรับไอความเป็นไปอื่นๆรูปลักษณะอื่นๆอยู่ในดินน้ำไฟลมหมดแต่ว่าปฐวีอาโปเตโชวายุหรือมหาภูตรูปในทางอภิธรรมนั้นแตกต่างกับความเข้าใจเดิมของเราโดยสิ้นเชิงนะเพราะทางโลกเนี่ยพูดกันแบบสมมุติแต่ว่าทางสภาวธรรมนั้นเอาลักษณะเป็นสำคัญเราคงจะได้พูดตรงนี้กันซึ่งก็หมายความว่าที่ใดมีรูปอื่นๆจะต้องยืนอยู่บนลักษณะรูปสี่รูปนี้ทุกแห่งไปรูปอื่นๆคือประสาทรูปได้แก่รูปประสาทประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายเนี่ยมีอยู่ที่ไหนจะต้องมีแข็งคือพูดง่ายมีเย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งที่นั่นมันจะไม่มีแต่ประสาทตาแล้วไม่มีเย็นร้อนอ่อนแข็งค้ำอยู่รองรับอยู่ไม่ได้มหาพุทธรูปจึงเป็นใหญ่โดยมีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมรูปอื่นไว้ได้ทั้งหมดเป็นวัตถุดิบของรูปอื่นรูปอื่นจะเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยมหาพุทธรูปเป็นวัตถุดิบไม่ได้เหมือนกับรูปที่เป็นวัตถุดิบที่เราพูดกันในภาษาโลกๆรูปอื่นทั้งหมด24เรียกว่าอุปาทารูปหรืออุปาทายรูปเรียก2อย่างในที่นี้เรียกว่าอุปาทายรูปแปลว่ารูปอาศัยรูปอาศัยเพราะว่ารูปอื่นนั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะมีมหาภูตรูปเป็นที่รองรับนะครับเหมือนดินเป็นที่รองรับของรูปอื่นคือเราก็เหยียบย่ำอยู่บนดินตัวเราก็อาศัยดินกินดินปลูกบ้านก็อาศัยดินเสื้อผ้าก็ดินยารักษาโรคก็ดินอย่างนี้เป็นต้นนะก็ดินน้ำไปลมมันครบหมดนะเราก็พูดแต่ดินเป็นหลักพอเป็นตัวอย่างก็มีหมวดต่างๆเนี่ยหลายหมวดด้วยกันมีภาษาทารูปคือรูปประสาทโคจรหมายถึงรูปที่เป็นอารมณ์ของประสาทเป็นที่โคจรหมายถึงเป็นอารมณ์อย่างเช่นรูปอารมณ์เป็นที่โคจรของประสาทตาภาวะรูปเพศชายเพศหญิงหาทายารูปรูปในฐานะเป็นที่อาศัยของจิตวิญญาณชีวิตรูปรูปคือความเป็นอยู่คือทำให้เป็นอยู่คนตายไม่มีรูปนี้จึงเรียกว่าสิ้นชีวิตอาหารและรูปคือสิ่งที่เรากินเข้าไปเพื่อความเจริญเติบโตปริเฉทรูปรูปช่องว่างวิญญาติรูปคืออาการเคลื่อนไหวที่แสดงให้คนอื่นรู้ได้เป็นความเคลื่อนไหวที่สื่อความหมายให้คนอื่นรู้ได้ด้วยกายด้วยวาจาวิกาลรูปหมายถึงรูปที่เป็นประโยชน์แก่การเคลื่อนไหวก็ได้แก่รูปเบารูปอ่อนรูปควรอันนี้มันคนละเรื่องกับความรู้สึกเบารู้สึกอ่อนรู้สึกควรนะแต่มันสัมพันธ์กันว่าเมื่อใดบุคคลมีความรู้สึกเบารู้สึกอ่อนรู้สึกควรรูปนั้นก็จะเบาจะอ่อนจะควรไปตามกำลังของความเบาความอ่อนทางจิตเราถึงยกขาได้ถึงเหลียวซ้ายแลขวาได้นะมันมีรูปอันนี้ช่วยแล้วก็ลักษณะรูปสี่คือรูปที่แจ้งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทางรูปธรรมไอ้ทางนามนะมันก็มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันทางรูปก็มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันเราเห็นว่ามหาภูตรูปสี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ก็เพราะดูจากรูปนี้ซึ่งเป็นอาการของรูปวันนี้นะเห็นจะต้องยุติกันเท่านี้ พราะว่าฝ่ายเทพเขาขอมาเทพไม่พอดีกันก็เลยขอให้พูดครั้งนี้เพียง80นาทีก็เลยค่อนข้างจะรีบลกๆๆตอนท้ายไปนิดนึงนะว่าเราคงยังไม่ได้พูดกันเพื่อฟังกันในห้องเท่านั้นนี่นี่คุณมันนี่เขาขอมานะก็เลยต้องจบการบรรยายเรื่องนี้ให้พอดีกันก็ไม่นานว่าเราจบในบทบรรยายตัวนี้ที่จะคุยอะไรต่ออะไรต่อไปให้ฟังเนี่ยก็หมายความว่าเป็นของส่วนเกินคราวหน้านั้นเราจะขยับลงไปสู่อีกจุดหนึ่งคือจะพยายามพูดให้มันจบเป็นตอนๆเป็นช่วงๆไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เกิดจะเลิกเรียนกลางค